Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 kwietnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. 20 osób zabitych, 50 rannych. To ostatni, ale wciąż nieostateczny bilans eksplozji w metrze w Petersburgu. Władimir Putin przyznaje, że wśród rozważanych przyczyn wybuchów jest terroryzm. Prokuratura wojskowa oskarża kontrolerów lotów ze Smoleńska o umyślne doprowadzenie do katastrofy polskiego Tupolewa, a Kreml odrzuca te oskarżenia. Chodzi nie tylko o pieniądze, po 17 latach Augustów występuje ze Związku Miast Polskich. Na początek wybuchy w metrze w Petersburgu. W dwóch wagonach na dwóch stacjach doszło do eksplozji. Ostatnie doniesienia mówią o 10 ofiarach śmiertelnych i o 50 rannych. Według niepotwierdzonych informacji może chodzić o eksplozję bomb domowej produkcji. Miały być wypełnione ostrymi przedmiotami. Na razie miejscowe służby bezpieczeństwa nie podają szczegółów tego zdarzenia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wiadomo, że jedna eksplozja miała miejsce w wagonie podziemnej kolejki na stacji Synnaja-Plusiec. Do drugiej eksplozji miało dojść na stacji Technologiczny Instytut. Agencja TASS informuje o 10 zabitych. Tunele metra są zadymione. Na miejscu pracują służby ochrony, do których mają wkrótce dołączyć policjanci, ratownicy i pirotechnicy. O zdarzeniu został poinformowany prezydent Władimir Putin, który przebywa w Sankt Petersburgu, gdzie również przyjechał dziś prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władimir Putin o eksplozjach już rozmawiał z szefami rosyjskich służb bezpieczeństwa, które badają przyczynę eksplozji. Prezydent nie wykluczył, że mógł to być zamach terrorystyczny. Przekazał także kondolencje bliskim ofiar. W tej chwili wszystkie stacje metra w Petersburgu są zamknięte. Są nowe zarzuty dla kontrolerów lotów ze Smoleńska. Sformułowała je prokuratura krajowa, która uważa, że umyślnie doprowadzili oni do katastrofy w ruchu powietrznym. Polscy śledczy zamierzają też wystąpić do strony rosyjskiej o udzielanie pomocy prawnej. Zarzuty zostały postawione po przeprowadzeniu dodatkowych analiz i badań, informuje prokurator Marek Kuczyński. Podstawą jest całokształt zebranego materiału dowodowego, a w szczególności opinia fonoskopijna z odczytu rejestratora P500. Taką opinię otrzymaliśmy, ona pozwoliła zrekonstruować więcej wypowiedzi niż poprzednia opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych. Tam jest naprawdę więcej materiału. Prokuratura zapowiada, że też kolejne działania w związku ze śledztwem dotyczącym katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Śledczy chcą m.in. przeprowadzić kolejne ekshumacje ofiar, a w badaniu materiału dowodowego wezmą udział eksperci z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Irlandii Północnej, dodaje prokurator Krzysztof Swartz. To umiędzynarodowienie tych badań jest spowodowane głównie pewnymi wątpliwościami co do opinii wydanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Te laboratoria, z którymi my będziemy współpracowali, każde z tych laboratorium będzie miało swoje określone ślady do badań i będzie przedstawiało nam wyniki czysto naukowe. Z zarzutami polskich prokuratorów nie zgadza się Moskwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przypomniał, że Rosja prowadzi własne śledztwo, które dobiega końca. Augustów występuje ze Związku Miast Polskich, w którym był 17 lat. Burmistrz miasta oraz radni zgodnie uznali, że organizacja jest zbyt upolityczniona. Poza tym członkostwo w niej, jak mówią, nie przynosi miastu żadnych korzyści. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Chodkiewicz, więcej w niej polityki niż realnych działań. Członkostwo miasta w takich organizacjach może być pożyteczne, o ile służy to rozwijaniu samorządu, pracy nad pewnymi rozwiązaniami prawnymi. Natomiast jest bezsensowne, uważam, w momencie, kiedy organizacja, w której miasto jest członkiem, instytucjonalnie opowiada się, zajmuje pewne stanowisko w sporze politycznym, stając tutaj, zacytuję, w stanie wojny z rządem. Uważam, że jest to nieodpowiedzialne. Tego samego zdania jest burmistrz Augustowa Wojciech Balulik. Trudno mi wskazać jakieś pozytywne aspekty członkostwa miasta w Związku Miast Polskich. Natomiast wystąpienia poszczególnych działaczy czy przedstawicieli partii politycznych na ostatnim zjeździe w moich oczach dyskredytują ten związek jako miarodajną reprezentację samorządności w Polsce. Dlatego też augustowscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za wystąpieniem samorządu ze Związku Miast Polskich, a zaoszczędzono w ten sposób składkę członkowską wynoszącą około 10 tysięcy złotych rocznie chcą przekazać na cele promocyjne miasta. Z Augustowa, Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Ten serwis rozpoczynaliśmy od wybuchu w metrze w Petersburgu. Ponownie przenosimy się do Rosji, łączymy z naszym rosyjskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Maćku, powiedz, jakie są najnowsze informacje dotyczące tych eksplozji w Petersburgu. Jeśli chodzi o liczby, to na szczęście nic się nie zmienia. 10 osób zabitych i to dane niepotwierdzone jeszcze oficjalnie i około 50 osób rannych. Wszystkie osoby ranne znajdują się już pod opieką lekarzy, rany głównie od odłamków, które po pierwsze znajdowały się najprawdopodobniej w ładunkach wybuchowych, które eksplodowały w wagonie na stacji Senna Plusiec i także od elementów szklanych i metalowych wagonu, bowiem ten wagon na Sennej Plusiec eksplodował tuż przy peronie, wypełnionym również ludźmi oczekującymi. Dla petersburżan to tak naprawdę godziny szczytu, wtedy kiedy doszło do eksplozji, głównie dla dzieci. I wiemy, że wśród ofiar i wśród rannych są również dzieci. Dzieci wracały ze szkoły, jechały na pozalekcyjne zajęcia, a więc jak twierdzą rosyjscy eksperci, to są oczywiście ich tylko przypuszczenia, bo dopóki nie będzie oficjalnych informacji, trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale zamach był przemyślany pod tym kątem, by wywołać jak największe zamieszanie i panikę wśród mieszkańców Petersburga. Dziękujemy, mówił Maciej Jastrzębski, a do tych tragicznych wydarzeń z Sankt Petersburga będziemy wracać w kolejnych serwisach. Jutro na wschodzie słońce, opady dopiero po południu i w południowo-wschodniej części kraju. W Karpatach możliwe także burze. Na zachodzie więcej chmur, na południowym zachodzie miejscami deszcz. Na wschodzie Dolnego Śląska i Opolszczyźnie po południu burze. 10-13 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, 15-16 na Pomorzu, 17 w centrum i 19-20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala za 999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Co tu? Technologia tak ma. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Ale jaja. Ale ona niebieska. Ale wielka. Ale okazja. Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielkanocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2x 2,5 litra jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Nowy aparat fotograficzny, tyle elektroniki, tryby ustawienia pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy Twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po trzeciej. Godzina wychowawcza. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, witamy Państwa. Dziś w godzinie wychowawczej będzie o dziecięcej ciekawości. Po co ptakom pióra? Co jedzono na Dworze Królewskim? Dlaczego nasze kości są twarde? Dlaczego mamy katar i boli nas gardło? I dlaczego statki nie toną? Te i wiele, wiele innych pytań znają pewnie rodzice dzieci w wieku szkolnym. My podpowiemy, jak tę naturalną, dziecięcą ciekawość wykorzystać w edukacji. O ciekawych lekcjach i tym, co może pomóc nauczycielom w przygotowaniu ich w drugiej części godziny wychowawczej. Nieco wcześniej kolejny temat, który może pomóc nauczycielom w codziennej pracy. O tym, jak wprowadzić do szkoły podejście Jespera Jula i po co, albo inaczej, co na tym mogą zyskać uczniowie i nauczyciele. A wszystko po to, by poprawić relacje nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, a dzięki temu zmniejszyć frustrację po obu stronach. Sposób znają eksperci z Family Lab Polska i mój dzisiejszy gość, który pojawi się w studiu już za kilka minut. Będzie też niespodzianka. Tata powraca. Ci z Państwa, którzy pamiętają projekt Tata, wiedzą, czego się można spodziewać. godzinie wychowawczej miło mi powitać panią Martynę Gryżewską z Family Lab Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmuje się pani, to jest takie pani hobby zawodowe, upowszechnianie alternatywnych, nietradycyjnych metod edukacji, tak? No tak, ja od 10 lat pracuję w obszarze edukacji pozaformalnej, współpracuję z oświatą, z instytucjami państwowymi, ale również z organizacjami pozarządowymi. I stąd tak jakby powiązanie później już traf na Fundację Family Lab Polska, gdzie jestem trenerką. Zachwycił panią Jul? Zakochałam się w pierwszej książce, którą przeczytałam, Twoje kompetentne dziecko. No i poszukiwałam dalej możliwości rozwoju w tą stronę. Co w nim, w jego podejściu do wychowania jest takiego, w czym się można zakochać? Bo ja też uwielbiam to jego podejście do relacji między dzieckiem a rodzicem, a światem zewnętrznym tak naprawdę. A co panią tak ujęło? Najłatwiej mi było odnaleźć w jego książkach siebie. Mam wrażenie, że każdy rodzic, który sięga po lekturę Jula, siebie w tych książkach odnajduje. Swoje trudności, swoją codzienność, z którą my przeważnie nie umiemy sobie poradzić, bo ta codzienność nas przerasta. Cieszę się, że Jul pisze takim językiem prostym, który dociera do wszystkich odbiorców. Czyta się jak dobry kryminał, tylko że treść jest ważniejsza. On trochę tak nam mówi, wszystko jest w porządku, to jest normalne, takie rzeczy się dzieją, nie musisz się spinać, nie musisz z tym walczyć, nie musisz walczyć ze sobą, nie musisz walczyć ze swoim dzieckiem. Tak, tak, pisze bardzo dużo o rzeczach, o których na co dzień my też nie mówimy. Pisze o złości, o tych sytuacjach, które nas przerastają i pokazuje nam, jak być z dzieckiem w tym momencie, kiedy jemu jest trudno i kiedy nam jest trudno też być w tej sytuacji głośnej, zwłaszcza no, mam tutaj na myśli też miejsca publiczne, tak, bo my jako rodzice jesteśmy poddani bardzo dużej presji oceniania z zewnątrz i myślę, że też tą presję czujemy w każdej sytuacji. To są takie książki wzmacniające. Mm-hmm, dodające siły i odwagi. Ale my dzisiaj spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak podejście do wychowania Jespera Jula może pomóc nauczycielom w tak naprawdę w zniwelowaniu tego, co myślę towarzyszy ich pracy, no pewnie na co dzień albo dość często, czyli takiej frustracji albo poczuciu bezradności. Tak, 8 kwietnia Fundacja Family Lab organizuje konferencję Przestrzeń dla nauczyciela. Gościem tej konferencji będzie Helle Jensen. To jest duńska terapeutka i psycholożka, która wiele lat pracowała z Julem, która również działa na rzecz zmiany tego paradygmatu nauczania. To jest konferencja moim zdaniem nietypowa i ja się osobiście bardzo cieszę, że ona jest i że ma miejsce w Warszawie, dlatego że mam wrażenie i wynika to z wieloletniego doświadczenia z pracy z nauczycielami, że oni mają niesamowitą ofertę dostosowaną do podwyższania ich kompetencji zawodowych, tak? Wiąże się to oczywiście z potrzebą zdobywania awansów zawodowych. Natomiast jest jakaś taka sfera zaniedbana. To jest właśnie sfera tych kompetencji emocjonalnych. Relacja między nauczycielem a uczniem, no bo o tym będzie mowa na tej konferencji. To jest ta przestrzeń, która jest zaniedbana, jak pani powiedziała, z którą nauczyciele często mają problem, nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. A ja bym dołożyła do tego jeszcze jedną cegiełkę. Szkoła się zmienia, szkoła już nie jest tym, co była kiedyś, że nauczyciel był autorytetem niezaprzeczalnym. Teraz od nauczycieli paradoksalnie wymaga się dużo więcej. Oni mają trochę zapracować na ten autorytet i to chyba może być trudne. Ja myślę, że to nie jest jedyna trudność tej rzeczywistości szkolnej. Jesper pisał w Kryzysie szkoły, to jest jego kolejna książka, o takim trójkącie nieumiejętności prowadzenia dialogu pomiędzy nauczycielami, uczniami, ale w tym trójkącie są również rodzice. Myślę, że to jest duża trudność dla nauczycieli. Myślę, że nauczyciele też mają problem z posługiwaniem się, z komunikowaniem się, z posługiwaniem się takim językiem procesu, ponieważ ich codzienność jest trudna, jest bardzo stresująca. oni wymagają wsparcia w takich umiejętnościach, jak bycie w konflikcie, jak bycie w tych sytuacjach trudnych, które pojawiają się w klasie co 10-15 minut. Te sytuacje trudne, konfliktowe pojawiają się również na przerwach, pojawiają się również między nauczycielami w pokoju nauczycielskim, tak? To jest właśnie ta sfera zaniedbana i problemy, jakie wynikają najczęściej, to jest to, że nauczyciele nie potrafią odnaleźć siebie, nie są uważni na siebie, na swoje ciało w tej sytuacji konfliktowej. I to jest tak, że dzieci, to uczniowie, to od razu wyłapują? Tak, młodzież, dzieci współdziałają z nauczycielami. Poza tym też trudno jest nauczycielowi zauważyć, co się dzieje też z ciałem i z zachowaniem tego ucznia. My się skupiamy tylko na tych wynikach, tak, że jest krzyk, że jest złość. Myślę, że nauczycieli w tych zasobach trzeba po prostu wspierać, żeby to uzupełniać. Co Jesper Juhl mówi o tej relacji nauczyciel-uczeń? Jaka ona powinna być? Na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że jest oparta na takich zasadach dyrektywnych. Jesper bardzo namawia i wierzy w to, że jest to możliwe, żeby to była relacja oparta na partnerstwie. Że nauczyciel może być liderem w grupie, może być liderem w klasie. No gdzieś powinien chyba. Tak, ale nie budując autorytetu w sposób dyrektywny. On poprzez pokazywanie swojej otwartości, empatii, poprzez umiejętność prowadzenia tego dialogu, poprzez umiejętność empatycznego słuchania ucznia, daje mu taką przestrzeń bezpieczną do tego, żeby być sobą i do tego, żeby się wypowiedzieć. I pojawia się ta akceptacja, tak, na inność tych uczniów i możliwość zaopiekowania się tymi potrzebami, które są niestety w klasie niezaopiekowane przy takiej ilości uczniów. Znam nauczycieli. Myślę, że każdy z nas, dorosłych, ma w swojej głowie gdzieś takiego nauczyciela. Myślę, że dzisiejsza młodzież, która chodzi do szkoły, też, czego im życzę, trafiła gdzieś w swojej szkolnej karierze na takiego nauczyciela, który naprawdę nie musiał się niczego uczyć. Ja bym to nazwała jakąś charyzmą, przekonaniem, talentem ogromnym do tego, żeby być właśnie nauczycielem. Ta osoba nie musiała się uczyć tego, jak rozwiązywać konflikt. Ta osoba nie musiała się uczyć, jak być partnerem, a jednocześnie liderem i przewodnikiem. Są tacy nauczyciele. Ja osobiście takich nauczycieli znam i z nimi pracuję. Natomiast mamy pewną strukturę szkolną, którą po prostu mamy i nauczyciele też w tej rzeczywistości muszą jakoś funkcjonować. I wiem, że bardzo szybko po kilku latach pojawia się po prostu syndrom wypalenia zawodowego u tych nauczycieli. Oni nie są wspierani w budowaniu tych swoich kompetencji relacyjnych. Są nauczyciele, którzy dają uczniom możliwość wyboru, którzy dostosowują poziom przekazywania wiedzy do możliwości uczniów, ale nie oszukujmy się i dlatego właśnie też zapraszamy dyrektorów, jak i naczelników wydziałów oświaty. Nauczyciele funkcjonują w przestrzeni, w której podlegają sami pewnej ocenie, sami podlegają pewnemu etykietowaniu. Na ratunek przychodzi Jesper Juhl i konferencja Fundacji Family Lab Polska 8 kwietnia w Bibliotece Narodowej. Informacje na stronie konferencjafamilylab.pl. Bardzo pani dziękuję. Martyna Gryżewska z Family Lab Polska była gościem Godziny Wychowawczej dzisiaj. To trójka, 25 minut po trzeciej. Teraz w godzinie wychowawczej zapowiadana niespodzianka. Znają go państwo dobrze z naszej anteny, znają go państwo z poważnych rozmów, z rzeczowych przeglądów prasy w poranku i tu już robi się coraz cieplej, a nasi stali słuchacze mogą pamiętać go z projektu Tata, cyklu, który opowiadał o oczekiwaniu na dziecko z perspektywy ojca. Krystian Hanke powraca od dziś. Mam nadzieję, przez jakiś czas jeszcze będę go gościć w godzinie wychowawczej, a dziś premiera. Dawno, dawno temu, dokładnie temu 2450 dni, w pewne lipcowe popołudnie, kiedy miejski upał odbierał chęci do życia, pewien mały człowiek chęci do życia wykazywał aż nadmiar. Dopuściwszy się uprzednio stopniowania przysłówka wcześnie, w sposób wcześnie, wcześniej, za wcześnie, wpędził w niemały stres kilka osób, ale pokazał siłę i dał pierwszą lekcję swojemu tacie. Myśleć pozytywnie, tatusiowie, a będzie dobrze. Ledwo skończyłem pisać te słowa, a tu pani doktor pyta, a nie chcielibyście już jechać do domu? Tosiek, jedziemy! W ten sposób napisał się ostatni odcinek serialu. Projekt Tata. W roli przyszłego ojca Krystian Hanke. Już w roli nie przyszłego ojca, a ojca pełną gębą, z pełną porad głową. Nie zdołałem nawet odpowiedzieć na wszystkie maile, podziękować za wsparcie i wesprzeć innych ojców, którzy dzielili się swoimi historiami. Myśl o dalszym ciągu antenowego serialu czasem się pojawiała, ale znikała z kolejną nieprzespaną nocą. Przy okazji tak zwany parenting świetnie odnalazł się w tak zwanym blogingu w internecie. Czas zaś pędził tak, że nie zauważyłem, kiedy z małym człowiekiem zaczęliśmy omawiać całkiem poważne tematy. To są moje projekty antywłamaniowe, żeby złodzieja odstraszyć. Tutaj mamy taką kamerę podczerwieni z pistoletem, który strzela parą. Tutaj właśnie wtedy się uruchamia mój poprzedni projekt, czyli ten głośnik wysokich dźwięków. A tutaj mamy taki łatwy projekt, taki mini detonator, mała naklejeczka kryształ. Ale zanim to się stało, padło między nami wiele słów niezrozumiałych. A nie, przepraszam, to ja, jak miałem rok. Zaczęły padać też słowa zrozumiałe bardziej. W końcu pojawiły się onomatopeje. I wreszcie śpiew, także razem z siostrą. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Dziś to jak mgnienie oka. I na szczęście jedna cecha mojego charakteru, jakaś pasja dokumentalisty niespodziewanych słów, wprawiających w osłupienie zdań, obezwładniających pytań i zaskakujących puent, czule podpowiadała od początku notuj. Bo mądrość dzieci przechodzi ludzkie pojęcie. Wolna od śmieci głowa, świetna pamięć, ciekawość świata potrafią zrodzić, notabene, teksty, które w rodzinie stają się kultowe. Słowotwórstwo, droga na skróty przez pola trudnej gramatyki, a zwłaszcza riposty językiem dorosłych. Skąd się biorą? Warto się nad tym zastanowić? Ojcostwo na pierwszym etapie to fantastyczna przygoda. Kontakt z dzieckiem przy przewijaniu, karmieniu czy kąpieli, te chwile będzie się pamiętać do końca życia, ale nie oszukujmy się. Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero później. Komunikacja otwiera drzwi do nowego świata. Zatem w najbliższych tygodniach spróbuję przekuć słowa w czyn. Projekt Tata. A przy okazji namawiam, odklejcie się czasem od otaczającego świata, słuchajcie swoich dzieci, a jeśli przyjdzie ochota, podzielcie się tymi historiami z nami. Odklejone myśli moich dzieci, nazwane przeze mnie w skrócie odklejkami, do dziś znajduję na rozmaitych zapiskach i uzupełniam archiwum w internecie. Ale najciekawsze jest to, że do dziś nie znalazłem jeszcze odpowiedzi na tak ważne pytanie, które kiedyś i wam zostanie postawione. Tato, a jakie było moje pierwsze słowo? Wiesz co, nie wiem, mama... Nie, chyba tata. A nie, przypomniało mi się. Gibraltar. Pierwszym słowem zajmiemy się więc za tydzień. Do usłyszenia. To zaproszenie na następny odcinek, a to jak co i o czym mówią nasze dzieci, to wszyscy wiemy doskonale, bywa zaskakujące. No a hasło notuj powinno, tak sobie myślę, przyświecać nam każdego dnia w każdej rozmowie z dzieckiem. I jeśli mają Państwo swoje rodzinne opowieści dotyczące komunikacji z potomstwem lub jej braku zanotowane, proszę napisać do mnie lub do Krystiana Hanka. Czekamy z niecierpliwością. A z Krystianem spotkamy się w godzinie wychowawczej za tydzień. Pierwsze słowo, tak, to będzie temat tego kolejnego odcinka. A już za chwilę rozmowa o dziecięcej ciekawości i o tym, jak wykorzystać ją mogą w swojej codziennej pracy nauczyciele. Working years, too busy to dry my tears, to feel the sun shining on my skin. Locked up in my own cage, filled up with a bitter rage, couldn't see the prison I was in. I walked across the line alone to find the truth I'd never ever known. Truth has been here all this time. The only one who couldn't see was me. And I've been waiting for this awakening for so long, so long. But to get a little light inside. Slowly dying, it's like the first day I'm alive. Flow through me like summer breeze, put my twisted mind at ease. All the troubles of the world just drift away. Jump out like a shooting star, make a wish to be where. I'm alive. Yes, it is. Gotta get a little light inside. Yeah. Kolejny gość i kolejny temat. Anna Gromczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy od takiego pytania, trochę pytania marzeń, trochę pytania wyzwania. Jaka powinna być idealna lekcja? Ja myślę, że ta lekcja przede wszystkim powinna być ciekawa. To, na co dzieci często narzekają w szkole, to nuda. I myślę, że jest tak bardzo wiele tematów, którymi możemy dzieci zaciekawić i sposobów, na które możemy to zrobić. Więc to jest najważniejsze. Po drugie, dzieci muszą być poważnie traktowane, są partnerem. Można też bazować na ich wiedzy. Dzieci wiedzą bardzo dużo. I budowanie na tym, co one już wiedzą, tworzy nam wręcz taką strukturę lekcji. Dobrze, to ja muszę się wtrącić. To po pierwsze, plus z tego, żeby bazować na tym, co wiedzą dzieci, żeby traktować je po partnersku, jest taki, że o ile dobrze mi wiadomo trochę z psychologii uczenia się, że my łatwiej uczymy się, gdy dokładamy cegiełki nowe do tego, co już wiemy. Tak, zdecydowanie. I tutaj też możemy ładnie włączyć ten element ciekawości. Jeżeli coś już wiem, czuję się pewniej, mogę zrobić ten krok dalej, a przy czym na ogół mnie to już zaciekawia. Jeżeli wiem, pamiętam, mam jakiś punkt, jakieś zielone światełko, które się zapala, może jakieś nowe pytanie, które się pojawia. No właśnie, pytania, tak? Znaczy to zaciekawianie to jest zwykle dzieciaki, które stawiają pytania, stawiają je cały czas i punkt wyjścia jako właśnie takie pytanie dziecka, wydaje mi się, jest świetnym sposobem na udaną, perfekcyjną lekcję. No dobrze, ma być ciekawa, nie nudna. Ma dziecko, uczeń traktowany być jako partner, pełnoprawny uczestnik tej lekcji. Co jeszcze? No, fajniej by było, żeby dzieci działały, a nie słuchały. Czyli ta metoda nie podawcza, tylko przez doświadczanie, przez tworzenie, przez kreowanie. Uczymy się o wiele łatwiej i lepiej, jeżeli doświadczamy, działamy. Mhm. Czyli nie robimy wykładu na lekcji. Na każdym przedmiocie jest to możliwe. No i o ile fizyka albo chemia to jest naturalne, albo biologia, nauki przyrodnicze generalnie, tam łatwo jest sobie wyobrazić naukę przez działanie. A na języku polskim? Możemy przynosić rekwizyty, możemy czytać teksty, możemy tworzyć zagadki. To też są aktywności. Także jak najbardziej w humanistyce, w historii jeszcze bardziej, takich działań możemy stworzyć na pewno dla dzieci bardzo dużo. No dobrze, to jest idealna lekcja z perspektywy ucznia. A idealna lekcja z perspektywy nauczyciela? No myślę, że trzeba też podejść do tego tak bardzo realistycznie i myślę, że idealna lekcja z perspektywy nauczyciela to również taka, która nie jest zbyt skomplikowana i zbyt wymagająca dla niego. Czyli jakiś zestaw materiałów, inspiracji, czy wręcz takie gotowe zestawy do prowadzenia lekcji, no cieszą się oczywiście od lat powodzeniem, tak? To mamy w podręcznikach dla nauczycieli. To scenariusze lekcji, tak to się nazywa. Tak, mówię teraz szerzej, również o podręcznikach, ale tak, to co robi moja fundacja, to są scenariusze lekcji gotowe, rzeczywiście gotowe, tak żeby ułatwić nauczycielowi pracę jak najbardziej. Z tym, że myślę, że na dłuższą metę idealnie, żeby to była inspiracja, tak? Znaczy to nie my, fundacja, która działa też w części poza szkołą, czy inne fundacje, inne organizacje, stowarzyszenia, to nie my jesteśmy najbliżej dzieci, najbliżej uczniów, najbliżej szkoły. Rzeczywiście uczy nauczyciel i nauczyciel najwięcej, najbardziej, najlepiej rozumie swoje potrzeby, potrzeby uczniów. W związku z tym ta inspiracja dla nauczycieli, zobaczenie jakiegoś gotowca nawet, czy wielu gotowców, ale później działanie tą metodą, podobnymi metodami, dopracowywanie tego do też potrzeb dzieci, swojej indywidualnej klasy, swoich konkretnych uczniów, no to jest ten ideał dla mnie, tak? Czyli to, co my robimy, to przygotowujemy tak gotowe scenariusze po to, żeby ułatwić, żeby pokazać, jak można inaczej, ale też, żeby zainspirować. Mhm. Dlaczego te lekcje, nie wiem, czy tak jest, proszę wyprowadzić mnie z błędu, dlaczego te lekcje tak rzadko wyglądają, w taki sposób właśnie są atrakcyjne, że jednak gdzieś nauczyciele wybierają formę wykładów raczej. No myślę, że to jest trochę tradycyjne takie podejście do nauczania. Też myślę, że wymagania i to, że dzieci zdają egzaminy, że muszą posiąść pewną określoną wiedzę, tak? To narzuca nam pewien schemat myślenia o tym. Że musimy przekazać pewne wiadomości, tak. Pewne informacje tak. Muszą być zanotowane i nauczone, wykute. Tak, no tylko de facto możemy to zrobić na wiele sposobów. I ten sposób, który my proponujemy przez scenariusze lekcji edu.pl, tak? Przez właśnie realizowanie tych scenariuszy, które są przygotowywane z naukowcami, nauczycielami, ale w którym właśnie jest to nauczanie przez działanie, też prowadzą do zdobycia pewnej wiedzy. Znaczy, no, oczywiście, że tak. I myślę, że to jest jeszcze stosunkowo nowa rzecz i myślę, że jest dużo niepewności wśród nauczycieli. Czy takimi scenariuszami na przykład zrealizuje program, zrealizuje podstawę programową. To jest naturalne. Oczywiście te obawy rozumiem. Każdy z naszych scenariuszy jest dokładnie opisany, dokładnie napisany jest, który punkt podstawy programowej realizuje. Więc to zapewniamy i czytamy to dokładnie tak, żeby rzeczywiście było to adekwatne, żeby te scenariusze nie były traktowane tylko jako od święta, jako jakiś dodatek do zrobienia w czerwcu, kiedy już program zrealizowany. Mhm. No dobrze, już trochę pani zaczęła o tym mówić, to teraz odsłońmy to wszystko w pełnej krasie. Program nazywa się... Scenariusze lekcji edu.pl. Mhm. No i de facto nazywamy to scenariuszami, ale są to gotowe lekcje. I to jest program dla nauczycieli. Tak, to są gotowe lekcje dla nauczycieli. Oczywiście docelowo docieramy do dzieci. Są to scenariusze powstałe na bazie naszej działalności na Uniwersytecie Dzieci, czyli na bazie spotkań z naukowcami, ekspertami, które od 10 lat prowadzi Fundacja Uniwersytet Dzieci w 4 miastach, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. I około 7 tysięcy dzieci w tej chwili co sobota, czy one średnio 2 razy w miesiącu przychodzą na uniwersytety w tych właśnie miastach, po to, żeby spotkać się z naukowcami. I część z tych zajęć to rzeczywiście są wykłady i tego absolutnie nie polecamy i nie przetwarzamy na potrzeby szkoły, ale gro tych zajęć to są warsztaty, czyli dokładnie nauka przez działanie. To jest uczenie też kompetencji, uczenie naukowego myślenia właśnie od naukowców. I na bazie tego, co się dzieje w soboty w naszych tych 4 miastach, powstają scenariusze lekcji dla nauczycieli, opracowane również z naukowcami i z metodykami fundacji, ale zmienione tak, żeby były możliwe do zrealizowania właśnie w warunkach szkolnych. I to są te gotowce, o których mówiłam, tak? Znaczy rzeczywiście długo nad tym myśleliśmy. Na początku chcieliśmy włączyć w ogóle nauczycieli do pisania tego. To było trudne. Myślę, że powoli zawracamy koło i będziemy wracać do tego pomysłu, bo jest naprawdę mnóstwo wspaniałych nauczycieli, którzy robią z dziećmi świetne rzeczy. I to jest bardzo inspirujące i bardzo motywujące. Ale chodzi o to, żeby pomóc, żeby zaktywizować też tych, którzy uważają, że albo się nie da, że albo nie ma czasu, albo właśnie nie zrealizują podstawy programowej w ten sposób. Tak jest, tak jest, jak najbardziej. Chodzi też o to, żeby nauczyciele się rozwijali, tak? Nauczyciele są w awansie zawodowym, cały czas mają się dokształcać, mają wprowadzać innowacje i to wszystko niosą te scenariusze. Myślę, że to badamy to, tak? Jak nauczyciele odbierają te materiały. Jest dla nich bardzo ważne, że firmuje je naukowiec, że wiadomo, kto podpisuje się pod filmem, kto występuje w filmie, kto podpisuje się pod scenariuszem. Ta wiarygodność dzisiaj jest coraz ważniejsza. Te scenariusze są powieszone w sieci za darmo na z licencji Creative Commons. Ta wiarygodność jest tutaj bardzo ważna. Podobnie filmy. No właśnie taka różnorodność przekazu i to są krótkie filmy, 4-minutowe. Ale one cieszą się też olbrzymią popularnością wśród nauczycieli. Mhm. Dużym powodzeniem cieszą się te scenariusze już? Myślę, że tak. Mamy 20 tysięcy zarejestrowanych użytkowników portalu. Tak, to są w większości nauczyciele, w znakomitej większości są to nauczyciele. Także to jest duża liczba w tej chwili na rynku. Rzeczywiście, no teraz dbamy o to, żeby ci nauczyciele korzystali z tych scenariuszy coraz częściej. Zbieramy, też ewaluujemy to, co robimy. Zbieramy informację zwrotną od nich. Robimy konferencje również przeznaczone dla nauczycieli, gdzie przedstawiamy jakieś kolejne scenariusze. Też szkolimy z metod aktywnych, tak? Na tych spotkaniach właśnie nie pokazujemy tego, co my przygotowaliśmy, tylko zachęcamy do tego, żeby samemu tworzyć ciekawe lekcje. Pokazujemy pewną metodę. Nazywamy ją metodą pytań i doświadczeń. Ta metoda składa się z elementu takich jak ciekawość, czyli właśnie to jest rzeczywiście najważniejsze, żeby zaciekawić. I na tym możemy bazować. I na tym możemy bazować. A później właśnie dochodzimy do postawienia pytania tego najważniejszego, badawczego, bazując właśnie na tym, co dzieci już wiedzą. I staramy się wspólnie z grupą, wspólnie z dzieciakami, z uczniami odpowiedzieć na pytanie. W przeróżny sposób. Jeżeli nie da się dosłownie czegoś zbadać, możemy zrobić to na modelu, możemy zrobić to na zabawie. I później dzieci pracują, dochodzą do wniosków i ta trzecia część analityczna, wyciąganie wniosków, podsumowanie, bardzo ważna. Po drodze mamy jeszcze pracę projektową, tak naprawdę, to, co się dzieje w czasie tej lekcji. Także no, to jest taka metoda, którą którą staramy się promować, staramy się elementy właśnie na tych spotkaniach z nauczycielami też pokazywać, po to, żeby ich zainspirować. Tych naszych 250 już w tej chwili scenariuszy dla szkoły podstawowej, w tej chwili dla klas 1-6, chociaż wiemy, że wielu z nich, wielu z nauczycieli korzysta też, mamy też nauczycieli z gimnazjów i z przedszkoli, którzy korzystają z tych scenariuszy. To jest jakiś początek, tak? Chcemy, żeby to był punkt wyjścia dla nauczyciela, który będzie robił potem setki własnych, wspaniałych scenariuszy. A jeżeli ktoś słucha nas w tej chwili i bardzo go to zainteresowało, to gdzie może znaleźć wszelkie informacje i scenariusze również? Zapraszam na stronę scenariuszelekcji.edu.pl. Bardzo dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej była Anna Grąbczewska z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Dziękuję bardzo. Do 16 zostało 10 minut. W Godzinie Wychowawczej to już wszystko na dziś. Zapraszamy Państwa serdecznie za tydzień, a za tydzień kolejne zmagania Krystiana Hanke z komunikacją z potomstwem. Ja dodam tylko, że jak to z Krystianem bywa, oczywiście będą to opowieści z poczuciem humoru, ale co ważne, pojawią się w nich również rady specjalistów. Następny odcinek o tym, jak nasze dzieci zaczynają mówić, o tym, czy należy przejmować się, gdy rozwój mowy odbiega nieco od normy. kiedy i co może nas zaniepokoić, a czym zupełnie nie powinniśmy się martwić. No ale to oczywiście nie wszystko. W następnej godzinie wychowawczej opowiemy również o młodych krytykach teatralnych. No i będzie jeszcze jakiś jeden temat, pewnie. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Alaka dunia dala, alaka sila maida, alaka mo baida. possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the wealth. You may say I'm a dreamer. To promocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Fifi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool Elektroniczny wyświetlacz Klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy.